بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ہم سب کے رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اس رب نے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت بیان کیا ہے، اور پھر اس تخلیق کے مقصد کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جس ہستی نے اسلام کی روشن تعلیمات کو اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور اپنی زبان اطہر سے بھی واضح کیا. اسلام کے پانچ ارکان ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. آج ہم جس مہم رکن کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ ذوالجلال کے گھر کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی. ہماری گفتگو کے چند بنیادی نکات ہوں گے، جس میں حج کی تعریف اور اس کی فرضیت اور حج کس پہ فرض ہوتا ہے اس کی شروط، اور حج کرنے سے پہلے ایک بندہ مومن کو کون کون سے امور سے انجام دینے چاہیے، اور حج کے لیے احرام کس طرح باندھا جائے اور اس کے احکامات کیا ہیں. پھر اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو جو حج کی تین اقسام ہیں اس کی کچھ تفصیلات ہوں گی، اور پھر کہاں سے ایک مسلمان کو احرام باندھنا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ عمرے اور حج کا عملی طریقہ. تو سب سے پہلا نقطہ، حج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حج کا معنی ہے القصد والارادہ، قصد کرنا اور ارادہ کرنا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں القصد الى بیت اللہ الحرام لاعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ فی مکان مخصوص من شخص مخصوص. ایک بندہ مومن اللہ ذوالجلال کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے اور مخصوص اعمال کو بجا لانے کے لیے سال کے مخصوص ایام میں جاتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے اس حکم کی تعمیل کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے. تو حج کا مطلب بیت اللہ کی زیارت کرنا اور شریعت کی روشنی میں مناسک کے حج کو ادا کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر حج فرض ہے لیکن کس پر؟ من استطاع, جس کے پاس طاقت ہے, جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پہ ہے. سب سے پہلا ستون توحید, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور اس بات کی گواہی دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال کے سچے پیغمبر ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, نماز کو قائم کرنا, زکاة کو ادا کرنا, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا, اور بیت اللہ کا حج کرنا, اس کی زیارت کرنا, اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق مناسک حج کو ادا کرنا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.